nie dam. Rapu pod zastaw koniec, rapu na wynos nie mam. Głosu jak estrad mogę, na traku płynąć z głową. Pod gilotyną ponoć nie da się myśleć. Na ostrzu noża słowa tną tu MC jak liście. Nic mnie nie powstrzyma, bilans temperatury nawijam w rymach, co trzyma klimat jak graffiti i mury. Chwila jebać slam, you can dance, kalambury i system. Chcesz komercji to kup sobie kurwa Bogusia Lindę. Jeśli twój rap śmierdzi chujem, wyglądasz jakbyś podpierdalał matce co miesiąc emeryturę. Wstyd, jeśli mam nie mieć stylu, wolę już nie mieć nic. Jak masz tu umysł akrylu, to cię rajcuje pis. Na bruku kontra dla wszystkich sprzed kompa. Co od siedzenia w sieci tylko się drapią po jądrach. Byleby gleby nie było, tyle leveli ich ilość. Ilu sieleni paliwo, tylu zieleni na żywioł. Ty od korzeni idąc do światła przez tunel. Dla stylu, dla siebie i tych, których rozumiem. To wybrany gatunek jak dinozaury dziś. Bo sam wiesz, to tu ma jeszcze prawdziwy hip-hop. Jeśli nie masz szacunku do kultury, jak donosisz na tych, co zrobią mury, jak raperzy dla ciebie to śpuny. Jeśli tańczysz breakdance'a pod disco, jeśli wkurwia cię pas, ty jest beatbox. Jak nie wiesz, co to prawdziwy hip-hop. Wierzę w te zdania jak miłość ma nam. To flow przecina chmury, porywa umysł jak Simon Amman. Nikt tu nie kazał mi być tym, kim jestem. To dowód, że i ty możesz być tym, kim zechcesz. Używa stigmaty jak komeda, mam przez swój jebać chyba komendówki. Ja nie śpiewam dla plepsu, co dzień rano krzyż nad chlebem, oby był z nami zawsze. Kto jest mamo dziś w potrzebie? Powiedz mi całą prawdę. Ludziom na ręce nie patrzę, nie gardzę ich życiem. Szacunek mam we krwi, jak w teatrze masz ciszę. Dla cyfer track i rap idzie za tym w komercję. MC chcą robić kasę, kasa nie zrobi z nich MC. Liryczną impotencję rozpierdolę jak Viagra. Bałuty stylem wytną tobie na czole pentagram. Bo mam hip-hop jak bariar i charyzmę jak Peja. A na bicie możesz słyszeć obu na ogół w tych przejach. Nie musisz wybierać z koru sekcji, jak winyl przyjdzie ci do domu i wyjebie MP3. Płacz, przestań pierdolić, płacz. Prawdziwy rap tworzy winylocholizm, bra. Jeśli nie masz szacunku do kultury, jak donosisz na tych, co zrobią mury, jak raperzy dla ciebie to śpuny. Jeśli tańczysz breakdance'a pod disco, jeśli wkurwia cię pas, ty jest beatbox. Jak nie wiesz, co to prawdziwy hip-hop. Amerykańska akcja, antidotum anarchii. Bezczelne bzdury, błędne, paranów bajki. Co człowieku ciekawość cały czas ocen dymek. Dla dobra dyskusji drążę debatę dymem. Elementarna esencja estrafa. Formuję frajerom facjaty jak ferreagram. Generalnie gdzie gram gruby kanci. Historia harmonii, hasła hejsu w Holandii. Ironii istotny instytucji interes. Ja mam jak jaraz jointa i oddaję z jeden. Konkretnie koleżko ku kilogramom koszt. Leczy mrdiści. Lepszy ląd, lepszy lot. Łódź, ład, łap, łaj, zoło. Mamy metod, masakrę, many, mamy moc. Nie neguj nas, nawijanie napędza od. Okazjonalna, oszalałych obsesja. Progresja prawdy, pod prowokacją pytań. Rap, rymocholików, retro, repeta ryzyka. Zatyra stylu, szykuj scenę Szekspirze. Tu temat terapii, to teologiczny tybel. Umysł ujmuje, ugruntowanie uczuć. Wiara, wiedza, wyobraźnia. W walce wiarusów, istotnie ironia. Intryguje, za zabicie zajawki zakazałbym żyć. Za zabicie zajawki zakazałbym żyć. Istotnie ironia intryguje, wiara, wiedza, wyobraźnia. W walce wiarusów umysł ujmuje ugruntowanie uczuć. Tu temat terapii to teologiczny tybet. Satyra stylu, szykuj scenę Szekspirze. Rap rymocholików, retro, repeta ryzyka. Progresja prawdy, pod prowokacją pytań. Od okazjonalna, oszalałych obsesja. Nie neguj nas, nawijanie napędza. Mamy metod masakry, many, mamy moc. Łódź, łan, łap, łaj, załom. Leczymy liśćmi, lepszy ląd, lepszy lot. Konkretnie koleżko ku kilogramom koszt. Ja mam jak jaraz jointa, joda jest jeden. Ironii istotny, instytucji interes. Historia harmonii, hasła hejsu w Holandii. Gram generalnie, gdzie gram gruby ganci. Fak, formuję frajerom facjaty jak febria. Elementarna esencja estrad. Dla dobra dyskusji drążę debatę dymem. Co człowiek ciekawość cały czas o centymetr. Bezczelne bzdury, błędne paranów bajki. Amerykańska akcja, antidotum anarchii. Ciekawe ilu pomyślało sobie, że ostry pierdolić głupoty jak kopór. Ale jak jesteście tacy mądrzy, to wers po wersie sprawdźcie jak ten tekst.